جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے علماء سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ میں نے مدنی مقصد جو عرض کیا اس کے لیے خوب جد و جہد کری، اور مجھے پسند بھی وہی آتا ہے کہ جو دعوت اسلامی کی چلتی پھرتی تصویر ہو، نہ اس کا ظاہری لباس جو ہو وہ بھی دعوت اسلامی والا ہو، اور مدنی مرکز جو بھی ذمہ داری سونپے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ہو۔ اب مثلا ہمارا ایسا مدنی اسلامی بھائی کہ جو جامعہ بیت المدینہ میں آئے تو سفید کپڑے پہن لے، ہرا امامہ باندھ لے، اور باہر نکلے تو رنگین کپڑے پہن لے اور امامہ شریف بھی اتار دے، زلفے بھی نہ رکھے، تو وہ میری طبیعت کو بھاتا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں کر رہا لیکن میری مجبوری ہے، مجھے بس وہ اسلام اچھا لگتا ہے کہ جس کی زلفیں ہوں سنت کے مطابق، امامہ شریف کا تاج اس نے سر پہ سجایا ہو، آدھی پنڈلی تک کرتا اس نے پہنا ہوا ہو سفید رنگ کا، اس کے پاس کتھئی چادر بھی ہو سنت کے مطابق سائز کی، وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ اب یہ کہ اس پر میرے اچھے لگنے پر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جو بھی بولا وہ بھی شرعی طور پر، اس میں کوئی قباحت تو ہے نہیں، بلکہ سنت ہیں، پانچے تخنے سے اونچے ہونا سنت ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی پنڈلی تک کرتے کی لمبائی لکھی ہے، بہار شریف نے بھی آدھی پنڈلی تک کرتے کی لمبائی لکھی ہوئی ہے، تو اپنے کرتے بھی سارے اساتذہ اور طلباء چیک کر لینا کہ آدھی پنڈلی تک ہیں یا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ درزی صحیح نہیں سیتا، تو اب درزی نہیں سیتا صحیح، تو آپ جب کپڑا لیتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں وہ پوری سائز کی، پھر اگر نہیں سیتا وہ صحیح، تو صحیح بات تو یہ کہ آپ سے وہ پیسے لینے کا بھی مجاز نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے کپڑا وصول کر سکتے ہیں، اس نے آپ کا کپڑا ضائع کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ لڑائی بھی نہیں کرتے ہوں گے، تو کم از کم دیکھو نا، وہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ مومن ایک بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ ایک بار ایک درزی نے آپ کا کپڑا غلط سی دیا، دوبارہ اس کے بعد جاتے کیوں؟ اگر کوئی درزی یا کوئی دودھ والا آپ کو غلط دودھ دے دے اور وہ دودھ پھٹ جائے، شاید آپ دوسرا دودھ والا تلاش کریں گے، یار اس کا دودھ پھٹ گیا تھا، یا اسی طرح آپ کوئی بھی چیز خریدیں گے اور اگر آپ کو لگے گا کہ اس نے چیٹنگ کی دھوکہ دیا تو دوبارہ اس کے پاس نہیں جائیں گے، تو آخر اسی درجے کے پاس دوبارہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس طرح ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اپنا ذہن نہیں بنا ہوا، اس لیے وہ برابر سی نہیں رہا۔ تو چاہیے یہ کہ علاج بھی ایک ڈاکٹر سے کروایا جائے تاکہ ڈاکٹر آپ کا مزاج سمجھ لے، اسی طرح کپڑے بھی صرف ایک درزی کو مختص کر لیا جائے اور اسی سے سلوایا جائے تاکہ وہ آپ کے مزاج کو آپ کے انداز کو وہ سمجھ جائے، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اگر جذبہ آپ کا ہوا تو جتنی بھی پاجامے آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہیں اس کی کٹنگ ہو جائے گی، پینچے اوپر ہو جائیں گے، اگر جذبہ ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، پینچے اونچے ہو سکتے ہیں کٹنگ کر کے، اور اسی طرح کرتے کی بھی شاید مرمت ہو جائے، اوپر سے کندھے وغیرہ کھول کر وہ اگر درزی سمجھدار ہوا یا نیچے جوڑ لگا دے گا تو آپ بولیں گے جوڑ تو برا لگے گا، تو چلو چھوٹے بھائی کو دے دیں تحفے میں، نیا سلوا لیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے پیسوں کی، تو اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم از کم اپنا ذہن بنا لے کہ آئندہ میں اسی درزی سے اجارہ کروں گا جو مجھے گارنٹی دے کہ میں آپ کے مزاج کے مطابق سیوں گا، ورنہ میں آپ کو کپڑا آپ کا واپس دے دوں گا اپنی طرف سے لے کر، جو ایک طریقہ، یا کسی سے معلوم کر لے کہ یار آپ نے جو صحیح درست کپڑا پہنا ہوا ہے کرتا یہ کہاں سلتا ہے، بلکہ باب المدینہ والوں کے لیے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، فیضان مدینہ میں جو دکانیں ہیں اس میں مدنی سوٹ ملتے ہیں تو ایسوں سے سلوا لیا جائے جو تجربہ کار. نیت صاف منزل آسان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. تو ایک تو یہ کہ لباس بالکل دعوت اسلامی کی جو مدنی وردی ہے اس کے مطابق ہو تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے. دوسرا کڑن شاہ اچھا لگتا ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کڑتا ہے, ہر مہینے تین دن سفر کرتا ہو برابر, مدنی انعامات کے کا کارڈ ہر ماہ برابر جمع کرواتا ہوں 10 تاریخ کے اندر اندر, ہفتے میں کم از کم ایک بار نیکی کی دعوت کے لیے علاقائی دورہ کرتا ہوں, ذہن نصیب صدائے مدینہ لگاتا ہوں, اور دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں انفرادی کوشش, بالغان کا مدرسہ, اس کام میں جو ایکٹیو ہوتا ہوں مجھے فطرتاً مجھے پسند ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے ایکٹیو سہوائی نہیں ملیں گے تو دعوت اسلامی کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ کیا صرف آپ اسی صورت میں پڑھا سکتے ہیں کہ آپ کو تنخواہ دی جائے؟ تنخواہ دی جائے تو دن کا جو اہم ترین حصہ ہوتا ہے اس میں آپ پڑھائیں, اور کیونکہ رات کو ہم آپ کو تنخواہ نہیں دیتے تو صرف 40 منٹ کا مدرسہ عشاء کے بعد بالغان کا وہ بھی آپ نہیں پڑھا پاتے, تو آپ بتائیے کہ میں آپ کو کیا لقب دوں؟ رات کے بارے میں میرے دل کے اندر شفقتیں کیسے بڑھیں گی؟ مجھے وسوسے تو آئیں گے نا کہ یار اس کو تنخواہ دو, تو یہ 6 گھنٹے پڑھانے کے لیے تیار ہے, 8 گھنٹے پڑھانے کے لیے تیار ہے, چلو یار اس کی مجبوری ہے کوئی بات نہیں لیتا ہے. اب ثواب تو خیر نہیں ملتا جو پیسے لے کر پڑھائے اس کو, لیکن جائز تو ہے. لیکن رات والا مدرسہ 40 منٹ کا یہ کیوں نہیں پڑھاتا ہے؟ تو ہزار ہیلے بہانے کرتا ہے, میرے کو ٹائم نہیں ملتا, یہ ہوتا یوں ہوتا. اور ابھی اگر تنخواہ کا اعلان ہو جائے کہ جو بھی بالغان کا 40 منٹ کا مدرسہ پڑھائے گا اس کو 3,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی, یقین مانے ابھی ایک دوسرے کو پچھاڑ کر سب گرین سے چمٹ جائیں کہ میں پڑھاؤں گا میں پڑھاؤں گا میں پڑھاؤں گا. تو آپ کی قیمت صرف 3,000 روپے, بس اتنے سستے. حالانکہ قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں یہ حدیث شریف تو مشہور ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. اس کے علاوہ بھی بہت فضائل ہیں قرآن سیکھنے سکھانے کے, لیکن افسوس کہ اخلاص ہمارا رخصت ہو گیا. ہمارے پاس دین کا کام للہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, کوئی ٹائم ہی نہیں ہے, نہ جذبہ ہے. مجھے تو اخلاص کے ساتھ دین کے لیے رات دن بھاگ دوڑ کرنے والا بہت پسند آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اے اللہ مجھے بھی اچھا بنا دے, مجھے بھی دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بنا دے اور اخلاص کا پیکر بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.